Ja, då är ni välkomna till Nu pratar vi films julkalender igen med mig Peter. Och idag är det ju den 13 december, så då är det ju såklart lucka 13 som ska öppnas. Och jag påminner er igen faktiskt att knalla ner på stadens torg eller någonting, vad ni har i era stad och ert kommersställen, och sno lite glögg som serveras på många ställen. För glögg, det är gött. Det är jävligt gött. Men också, ja, säger igen då, köp något litet till era familjemedlemmar. Jag nämnde ju det, att vissa kan bli lite sura. Och jag hade faktiskt en tid så att jag firade inte jul. Jag satt hemma och kollade på film när familjen hade julmiddag och sånt. De ringde och bara, nu är det ju mat, vill du komma? Jag bara, nej, jag vill inte. Men nu när jag har en familj så, ja, blir det lite mer viktigt att göra det. Det blir ganska dålig stämning annars om man inte gör det. Så därför jag säger att ta och köp något litet. Jag har faktiskt redan gjort det. Och jag kommer ju inte säga vad det är såklart. Okej. En, eller två i min familj lyssnar ju inte på det här, men det finns ju andra som lyssnar på det, så ja, folk har ju en förmåga att prata om sånt de inte får prata om. Men, så är det. Ja, lucka 13 är det som det var idag som skulle öppnas. Och då tar vi och gör det. Är ni med? Oj, oj, oj, oj, oj. I lucka 13. Den är liten. Jätteliten. Har ni någon aning om vad det är? Nej, det har ni inte. Och har ni det så kommer jag ju såklart inte få höra det. För det här är ju redan inspelat. Det blev Willow i alla fall, av Peter Jackson. 1988 kom den. Och där har vi ju, ja, en väldigt duktig skådis som heter Warwick Davis. En liten kortväxt person. Så att säga så mycket om kortväxta. Han har ju varit med i väldigt, väldigt mycket såklart. Och i Willow så är han ju huvudrollen som sig själv, eller som Willow. Men han gömmer sig inte bakom massa andra saker, som en liten hårig kostym i en galax långt långt borta. Men ja, Willow, han är en person som bor i en liten höla, som och han vill bli trollkarl. Och sen så heter de ju ett litet människobarn som en häxa vill ha tag på och döda. Ja, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg det. Rent blod eller något sånt där. Så ja, han går på ett litet äventyr och träffar en person som spelas av Val Kilmer. Och ja, och lite annat lös folk. Ännu mindre personer som heter Brunisar, som är lite småroliga. Den här comic-eliten i den här filmen är de har. Och den här filmen är en familjefilm. Så den ska ni se med era ungar i den här familj. Eller själva. Jag tyckte faktiskt att de ska ta och göra en remake på den här. Inte med George Lucas som snubbe, för han är... Nej, han har tappat det för länge, länge sedan. Ja, nej men det var det. Det var ju lucka 13 det där. Ja, ni har ju lite filmer här nu. Ni har ju 13 filmer ni ska se. Om ni inte nu gör så som egentligen är tänkt. Jag har inte sagt tidigare. Och jag kommer faktiskt inte ihåg om de andra i podden har sagt heller. Det är ju att ni ska ju se de här filmerna såklart. När dagen till ära är. Men jag säger till återseende i alla fall. Och tack och hej. Yippee-ki-yay.